Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hud suresinin 117. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu o helak edilen topluluklar içerisinde onları uyaracak bir grubun olmasını istiyor. İman edenler var. Onlar uyarılarına devam ediyorlar. Keşke diyor Rabbim o helak edilenlerin arasından da bir kısım insanlar çıksalardı da yanlış yapıyoruz, yanlış yola gidiyoruz diye insanları uyarsalardı derken Rabbim bizi uyarıyor demiştik. 117. ayet-i kerimede Rabbim ve ma kana rabbuke li yuhlikel qura bi zulmin ve ehluha muslihun. Allah geçmiş topluluklardan hiçbir şehri halkı çok iyi işler yaparken, her şeyi doğru dürüst yaparken Allah o şehri helak etmemiştir. Zulmederek onları helak etmemiştir diyor Rabbim. Yani onlar zulmettiler. Zulmeden bu insanları da Allah Celle Celaluhu bu dünyada helak etti ki kıyamete kadar gelecek insanlara ibretlik olsunlar diye. İbretlikleri nerede devam ediyor? Bir, Kur'an ayetleriyle devam ediyor. İki, harabeleriyle devam ediyor. Arkeologlar da aslında iyi bir tefsircidirler. Onlar da tefsire devam ediyorlar. Lut kavminin helak edildiği Sodom ve Gomorre'yi araştıran arkeologlar da buluntularıyla, o bulduklarıyla Kur'an'ın söylediklerini doğruluyorlar. Ve böylece Batı insanına da Doğu insanına da bir taraftan Kur'an konuşurken öbür taraftan o kalıntılar ve buluntular da konuşmaya devam ediyor. Velev şâe rabbuke lecealennâse ümmeten vâhideten. Eğer Allah Celle Celaluhu dilemiş olsaydı, yani senin Rabbin dilemiş olsaydı, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Hani bal yapan arılar Hazreti Adem'den beri bal yapmaya devam ediyorlar. Onlar tutup da fil olmaya özenemiyorlar. Karıncalar karıncalarına devam ediyorlar. Onlar da aslan olmaya özenemiyorlar. Allah da dileseydi bütün insanları tek ümmet yapardı. Yani inkarı düşünemez halde de yaratabilirdi. İsyanı düşünemez halde de yaratabilirdi. Melekler gibi mesela. Melekler isyan edemezler. La ya'sunallâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'merûn ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi emredileni yerine getirirler, yasaklananlardan kaçınırlar. O kadar. Allah'a isyan edemezler diyor Rabbimiz. İnsanları da böyle yapabilirdi Rabbim diyor. Ama ve lâ yezâlûne muhtelifîn. İnsanlar kıyamete kadar ihtilaf edip duracaklar. Böyle devam edecekler. İlla men rahime rabbuk. Yalnız Rabbin rahmet verdikleri, merhamet ettikleri müstesna. Ve lizalike halagahum ve temmet kelimetu rabbike le emle'enne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmain. Allah Celle Celaluhu onları öyle yarattı. Yani Allah insanları hem iyilik yapmaya hem kötülük yapmaya kudrette yarattı. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kötülük yapmaya da iyilik yapmayı da ona verdi Rabbimiz. Arıya yalnız bal yapmayı öğretti. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehzi minel cibali büyüten. Bal yapmayı vahyetti ona ama insana iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da. Cömertlik yapmayı da cimrilik yapmayı da. Gavur olmayı da iman etmeyi de. İkisini de yapabilecek özelliği verdi insana. Şimdi bu özellik yönlendirilmesi gerekiyor. Rabbim yine rahmetinden, merhametinden peygamberler gönderiyor, kitaplar indiriyor. İyilik damarımızın işlemesi, kötülük tarafımızın hapsedilmesi, yani kontrol altında tutulması için peygamberlerini göndermiş Allah Celle Celaluhu. İnsanları cinlerden ve insanlarla dolduracağız tamamını diyor Rabbim. Bütün cin ve insanlarla biz cehennemi dolduracağız diyor Rabbim. Kelime-i Rabbin kelimeleri bitmiştir. Yani Rabbim tarafından kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğu bilinmektedir. Bizim tarafımızdan bilinmemektedir. Rabbim bize ben bunu yaratsam, filan tarihte doğsa, şu kadar ömür yaşasa, buna aklı şu oranda versem, iyilik ve kötülüğü ayırt edebilecek özelliği versem akılla ve bir de peygamber ve kitapla karşılaştırsam, ret mi eder veya onun peygamberin mesajıyla karşılaşsa, ret mi eder, kabul mi eder, onu biliyor Allah Celle Celaluhu. Onun için hüküm bitmiştir ya, biz imtihan salonundayız. Hani öğretmen öğrencisinin çalışkan olanla çalışkan olmayanını bilir. Ama şöyle dese öğretmen. Çocuklar imtihana gerek yok. Siz yazmayın. Ben de okuma zahmetine katlanmayayım. Şu şu şu arkadaşlar geçecek. Şunlar kalacak. Dese kalacak olanlar buna razı olmazlar. Hocam imtihanı yap. Neticeye göre hareket et der. O kopyaya güveniyor. Kopyayı da çektirmeyecek olursa sınıfta kalıyor. Allah Celle Celaluhu bizim sonumuzu biliyor. Ama şöyle yapsaydı, yaratsaydı cennette, mahşer yerinde, dünyaya getirmeseydi. Ben seni biliyordum zaten cennetlik olacağını geç. Ben seni biliyordum zaten cehennemlik olacağını geç dese, cehennemlik der ki ya Rabbi olur mu? Bana akıl vermişsin, fikir vermişsin. Senin bu kadar nimetin, saçımdan tırnağıma kadar nimeti ben göreceğim. Ben onlarla sana karşı geleceğim. Olmaz ya Rabbi böyle bir şey. Rabbim bunu da biliyor. Öyleyse imtihan salonuna hepimizi alıyor. Dünya bir salon ve biz de imtihana gelmiş insanlarız. Yani cehennem de boşuna yaratılmış değil. Orası da diyor cinler ve insanlarla doldurulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Kıyamete kadar kafir devam edecek. Küfürle imanın mücadelesi devam edecektir. Vücutumuzun ayakta kalabilmesi için iyi mikroplarla kötü mikroplar mücadele ederlermiş. İyiler galip geldiği sürece sıhhatimiz yerinde devam edermiş. Dünyada böyle. Ve kullen nagussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadeke. Bütün bunları bu peygamberlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Bunlarla senin kalbini kuvvetlendirmek için, dinde sabit kılmak için diyor Allah Celle Celaluhu. Baştan beri söylüyoruz ya Allah Celle Celaluhu Nuh Adem Aleyhisselam'ın kıssasını, Nuh'un kıssasını, Hud'un kıssasını yani hayatından belirli bir bölümünü bize bildirmesinin sebebini burada bildiriyor. Kur'an'da geçen 25 veya 28 peygamberin hayatından bazı bölümler bize nakledilmiş. Niye nakledildiğini Hud suresinin 120. ayet-i kerimesiyle ifade ediyor. Senin gönlünü sabit kılmak için. Acaba ne olacak? Netice nereye varacak? Dininden imanından şüphe etmiyor peygamberimiz. Ama sonu ne olacak? Ha, sonu ne olduğunu gösteriyor. Diğer peygamberler de sonun nereye vardığını burada gösteriyor. Yani örneklemeler veriyor, gösteriyor. Ve ca'eke fî hâdihil hakku. Bu konuda gerçek sana geldi. Yani bu haberler doğrudur. Muhterem seyirciler. Tarihten ibret alalım diye tarih kitapları okuyoruz. Ama tarihçinin etkisi altında kalıyoruz. Yazanın etkisi altında kalıyoruz biz. Hani Vahdettin vatan haini miydi, vatan dostu muydu? Bir yazara göre vatan dostuydu, bir yazara göre vatan hainiydi. Birine göre Abdülhamid Han Kızıl Sultan'dı. Birine göre cennet mekandı. Cennet mekan, Ulu Hakan, Abdülhamid Han'dır birine göre. Diğer tarihçiye göre de Kızıl Sultan'dır. Şimdi bir araştırmacı olarak, yani basitinden birkaç kitap okuyarak bir kanaate varayım deseniz, doğru bir kanaate varmanız mümkün yok. Çünkü o dönemi yaşamadınız. Siz yaşayanlardan da değil. Evvela bir kanaat sahibi olan, kanaatini tarihi vesikalarla kuvvetlendiren adamlardan okuyoruz. O kadar ileriye gitmeye gerek yok. 12 Eylül'le ilgili şu anda, yani 80'de dünyaya gelen bir insan 25 yaşındadır. Üniversiteyi bitirmiş, master tezi olarak veya doktora tezi olarak alsın 12 Eylül olayını. Sağlam bir neticeye varması yine zordur. Çünkü belgeler dahi doğru söylemiyor. 12 Eylül'den bir sene içerisinde çıkan bütün dergiler ve gazeteler orayı övmektedirler. Ondan sonra bir özgürlük ortamı oluşur gibi olurken de aynı adamlar sövmektedir. Peki doktora yapan ne yapsın şimdi? Hangisini alsın? Çıkan yasaları, çıkan efendim kanunları veya yönetmelikleri veya yönergeleri, bütün bunları ele aldığında, bir de kendisinin zaten önceden yönlenmişliği vardır. Ve sağlam ve doğru bilgiyi yine örnek olacak şekilde vermesi bize zor oluyor. Rabbim ise bize en doğruyu veriyor. Bu diyor sana Rabbin tarafından gelen gerçek hikayeler, kıssalardır. Bunlar müminler içinde bir nasihattır ve bir öğüttür diyor Allah Celle Celaluhu. Yani biz öğütümüzü, nasihatimizi, ibretimizi peygamberlerin hayatından alacağız. Biraz sonra Yusuf suresi gelecek. Bundan sonra. Hocam işte ablam bana işte şunu yaptı da bunu yaptı da veya abim bana bunu yaptı da şunu yaptı da veya oğlan kardeşim bana bunları yaptı da ne yapmış? İşte babasından kalan tarlanın iyi tarafını abisi, kardeşi veya kız kardeşi kapmış. Veya babayı kandırmışlar. Yahu geç onu diyor Kur'an-ı Kerim. Yusuf Aleyhisselam canına kasteden kardeşlerini affetti. Kur'an bize bunu öğretiyor. Ölsün diye kuyuya atan, susuz kuyuya atan kardeşlerini Yusuf Aleyhisselam affetti. Rabbim bize bunları öğretiyor Kur'an-ı Kerim'inde bu nasihatlerle. Ve kul lillezine la yu'minune i'melu ala mekanetikum inni amil. Diğer yukarıda peygamberler de demişlerdi. siz gücünüz yettiğince elinizden geleni yapın, ben de yapacağım demişti. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'e sen de ki, o iman etmeyenlere de ki, eliniz yettiğince, gücünüz erdiğince gerekeni yapın, elinizden geleni geriye koymayın, ben de yapmaya devam edeceğim diyor. Rabbim peygamberimize böyle söyle diyor. Herkes görevini yapsın canım. Biz kendimiz görevimizi yapmıyoruz. Gavura görev yapmasını istiyoruz. Gavura. Diyoruz ki ya niye bu kötülükleri yapıyorsun? Niye bize iyilikler yapıvermiyorsun? Diyoruz. Sen necisin? Kendini tarif edemiyoruz. Biz kendimizi tarif edemiyoruz. Biz neciyiz? Neyiz biz? Onu tarif edemiyoruz. Hani şu günlerde Avrupa Birliği para göndersin diyor. Ya niye göndersin adam? Niye göndersin? Yollarımızı yapıversin. Ya niye yapıversin adam? Borç versin Amerika. Ya niye versin adam? Ayrı bir millet, ayrı bir devlet. Yani sen niye yapmıyorsun? Rabbim diyor ki onlar bildiğini yapsın, sen de bildiğini yap. Ve onlara da söyle, siz elinizden geleni koymayın, ben de görevimi yapacağım. Ben de görevimi yapacağım. Biz Müslümanlar olarak görevimizi yapacağız. Dinimize göre yaşayacağız. Dinimize göre yaşayacağız derken, namazımızdan, oruçumuzdan, zekatımızdan, haccımızdan, insani ilişkilerimizden, tabiatla olan ilişkilerimize kadar her şeyi Rabbimizin emrettiği şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yapamasak bile bu sevgi ile yaşayacağız. Bu niyetle yaşamaya devam edeceğiz. Bilenlerimiz, eli erenlerimiz, gücü yetenlerimiz de sevgili Peygamberimizin tebliğ metoduna, usulüne uygun olarak görevini yapmaya devam edecekler. وَاَنْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ Neticeyi siz de bekleyin görün, biz de bekleyip göreceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak? Yukarıda geçti. Vel âgıbetü lil müttegîn. Sonuç müttegîlerin lehine gerçekleşecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Velillâhi gaybus semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin gaybını Allah bilir. Ve ileyhi yurca'ul emru küllü. Bütün işler ona döndürülür. Fa'budühü. Yalnız o Allah'a kulluk yap. Ve tevekkel aleyhi. Ona güven, ona dayan. Ve ma rabbüke bigafilin amma ta'melûn. Sizin yaptıklarınızdan Allah gafil değildir. Rabbin sizin yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Hud suresinin 123. ayeti kerimesiyle. Gaybı Allah bilir. Bu ayeti kerimelerde çokça tekrarlanır. Çok şükür o geçmiş alimlerimiz, Allah onların hepsinden razı olsun, ayetin bu bölümünü bütün bir millete mal etmiştir. Yani yerleşik bir ıstılah veya terim halinde gelmiştir. Gaybı Allah bilir. Bunu yani 70 milyon insanımızın hepsi söyler. Gaybı Allah bilir. Der de bunu söyleyen, böyle inanan insanlar yine tutarlar. Çaresiz kalıyorlar bazı konularda, sahtekarlara giderler, ondan gaybla ilgili bilgi almaya çalışırlar. Burada ben şuna da dikkat ederim. Bazı insanlarımız çaresiz kalmış, bir işi neticelendirememiş. Hastalıksa tıbbın bütün yollarını denemiş. Doktorlar da demişler ki tıp bu kadar söylüyor şimdilik. İleride daha iyi olur inşallah. Ama çaresiziz diyor. Ve derken gaybı bildiğine inanılan bir adama gidiliyor. Ben kendim gittim. Sözüne güvendiğim bir yaşlı insan bir gün bana dedi ki hocam hani gaybı Allah biliyor diye biliyoruz. Ama filan köydeki filan adam da biliyor dedi. Tecrübe edilmiştir dedi. Ben adamı seviyorum. Yeni tanıdım ama hala severim o adamı ben. Allah rahmet eylesin, vefat da etti. Yaşlı bir adam. Çok da dinine hizmet eden bir insan. Yanımızda arabası olan biri daha vardı. Asker kökenli bir adam. Dedim müsait misin? Müsaitim. Zamanın var mı? Var dedi. Haydi arabayı sür dedim. Üçümüz gittik. Adamı bulduk. Hoş beşten sonra derdimizi anlattık. Ben anlattım. Dedim ki babam yarım felç. Ben uzaktayım. Bir baksanız. Ben inanmıyorum da o sevdiğim adamın da inanmamasını sağlamak için ben bunu yapıyorum. Efendim bir baksanız. Eğer yakında ölecekse gideyim yanında bulunayım, hizmet edeyim. Uzun süre yaşayacaksa yanıma getireyim, yanımda bakayım. Tedavisi olacaksa dedim tedavi ettireyim. Tedavisini kim yapacaksa onu söyle, onu yapayım. Şöyle gözlerini yumdu, sol tarafına doğru başını eğdi. 30 saniye, 40 saniye, bir dakika olmadı. Gözlerini yumdu, öyle durdu ve geri geldi. Dedi ki baban 8 yıl yaşayacak. O hastalığı da iyi olacak. İşte memleketinizdeki şu tür işe bakan, isim vermiyor da uzmana bir götüreceksiniz. İyi olacak ve 8 yıl yaşayacak. Şimdi bilir diyen zat bana doğru baktı. Yani gözleri parlıyor. Nasıl bildi diyor. Ben de ona dedim haydi gidelim. Babam öleli 2 yıl oldu benim. Dedim ve kalktık. Bunu bilmez. Yani bir insanın, hani doktorlarımız ne diyor? Hastasına bazen veya hastanın yakınlarına diyor. Yani bizim bilgilerimize, tıp anlayışımıza göre 6 ay yaşar. Ama bugünlerde televizyonda dolaşan bir ünlümüz var. 6 ay çoktan geçti diyor, fazladan yaşıyorum. Hani burada doktorlar yanıldı değil. Doktorlar diyor ki şu bizim bilgilerimiz ve bulgularımız devam ederse 6 ay yaşayacak. Ama bu arada kişinin gezdiği yerler, aldığı hava, görüştüğü dostlar, ayrıca onların da tedavi konusunda etkileri vardır. Onlar da yani onlar kesin şu tarihte öleceksin demiyorlar zaten. Hiçbir doktorumuz bunu demiyor. Yani gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Kişinin nerede öleceğini, nasıl öleceğini Allah Celle Celaluhu bilir. Bütün işler ona aittir. Öyleyse bize düşen görev, yaratılmışa boyun eğmemek, yaratılmışa kul köle olmamak, yalnız ve yalnız bizim kanımızı, kalbimizi akıtan, aklımızı veren, dilimizi söyleten, gözümüze görme özelliğini veren Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapacağız. Yani onun dediğini tutacağız, yasaklarından kaçınacağız. Bunu yapmaya kalkarsan birileri karşına dikiliyor. Yaptırmam, benim ilahıma tapınacaksınız diyor. Var mı? Var. Adam diyor ki bu konuda Allah'ın dediğini değil filanın dediğini tutacağız diyor. Filan batılı ülkenin dediğini tutacağız diyor. Ya kabul edersin ya kabul edersin diyor adam. O zaman biz diyoruz ki hayır, biz yapmayız onu. Allah'tan başkasına kul olmayız. Her gün 5 vakit namazımızda İyyâke nâbüdü diyoruz. Ve oğlum kime güveniyorsun sen? Tevekkeltü alallah diyoruz biz. Allah'a tevekkül ediyoruz. Burada da Rabbim ve tevekkel aleyhi. Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül etmek de şöyle değil yalnız. Hani hep misalim aynı olur. Hani Konyalı İstanbul'da oturuyor. Ya Rabbi, Konya Ovası'nda 100 dönüm arazim var, 100 ton buğday isterim. Olmaz bu. Bundan dolayı ahirette hesaba çekilir bu adam. Ya gidecek, sürecek, yeniden bir daha sürecek. Ondan sonra tohumunu atacak, ondan sonra sulamasını yapacak, gübresini yapacak, ilaçlamasını da yapacak. Sonra ya Rabbi sana güvendim, tevekkeltu alallah diyecek. Hocam o zaman zaten Allah değil, kim toprak can istemezse vermesin bakalım bir. Bunu çiftçi söylemez. Rabbim yağmuru yağdırmayı verir, sulama sistemin dahi kurur, çekilir, kurutur. Veya yağmuru bol verir, tarlada çürütür. Ekinler tam böyle olgunlaşmaya yön tuttuğu günlerde bir ay bir yağmur yağsın veya 15 gün bir yağmur yağsın bakalım. Ekinler kınacık olur çıkar. Yani evin olması için. Veya bir dolu verir, yerle bir eder. Biz her halükarda Allah'a muhtacız. Onun için arabaya binerken arabanın en sağlamını alsanız, her tarafını kurşun geçirmez yapsanız, Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'a sığınarak Allah'ın adıyla bineceğiz. Allah'ın adıyla ineceğiz. Allah'ın adıyla yürüyeceğiz. Çünkü toprak onun, ayak onun, akıl onun verdikleridir. Ve ma rabbuke bi gafilin amma taamelun. Allah Celle Celaluhu sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Ne yapmışsak, ne söylemişsek, gönlümüzden neyi geçirmişsek o bilmekte ve de görmektedir. Öyleyse onun hoşuna gitmeyecek iş yapmayacağız. Söz söylemeyeceğiz. Zihnimizden de kötü düşünceler geçirmeyeceğiz. Böylece Hud suresi sona erdi. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.